Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Twee van de drie DJ's in het Glazen Huis zijn besmet met corona. Is eigenlijk ideaal. Kun je zonder gevaar voor besmetting met je neus tegen de ruit eens van heel dichtbij bekijken wat dat verdomde virus nou met de mens doet. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoeveel heeft Nederland destijds verdiend aan de slavernij? Ik spreek straks met hoogleraar Pepijn Brandon. Hij deed er al jaren eerder onderzoek naar. De kerst is op komst. De familie Klein is culinair goed onderlegd. Journalist Onno en dochter historica Charlotte bespreken hoe ze het in de keuken gaan aanpakken. Jeroen Otter, tot voor kort bondscoach van de Shorttrackers en met sabbatical, is genomineerd voor sportcoach van het jaar. En politiek verslaggever Wilma Borgman bericht vanuit Den Haag over het nieuwe pensioenstelsel. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 20 december. Goed nieuws vandaag voor alle werkenden. Bijna iedereen gaat volgend jaar meer verdienen. Ja, wel goed toch, met inflatie wat stijgt. Lijkt het me redelijk dat de werknemers ook extra inkomen krijgen. Uit berekeningen van salarisverwerker Visma Raad blijkt dat vooral de laagste inkomens erop vooruit gaan. En wat het meest opvalt is dat de mensen met een minimumloon echt een hele grote stap maken, meer dan 10%. Hoe dat komt? De eerste schijf, de belastingen gaan iets naar beneden. En de algemene heffingskorting en arbeidskorting gaan steiler omhoog. Dus heb je daar ook gelijk meer voordeel van. Dat is best een bijzondere situatie. Dat is iets wat we de afgelopen 10 jaar zeker niet hebben meegemaakt. Een mooie opsteker dus. Het is wel mooi meegenomen. Ja, als je dit nu hoort, wat denkt u dan? Nou, fijn, leuk. Alles wat extra is, is altijd leuk. Blij mee? Ja, heel erg. Het gerechtshof in Den Haag deed uitspraak over de opvang van asielzoekers. Volgens het hof kan het zo niet langer. De opvang is op dit moment onder de maat en behoeft echt verbeteringen op diverse punten. Het gaat dan bijvoorbeeld over recht op sanitair, recht op eten, recht op medische zorg, recht op onderwijs voor kinderen, recht voor speelgelegenheden. Hele basale dingen, simpele dingen die op dit moment niet overal worden gerespecteerd. Vluchtelingenwerk had ook geëist dat er snel meer opvangplekken geregeld worden. Maar het hof staat de staat daarin niet toe te dwingen. En dat komt omdat er huisvestingsproblematiek is. Er zijn personeelstekorten. Dus dit kan niet van de een op de andere dag verbeterd worden. En daarom worden niet alle vorderingen toegewezen. Een grote vuurwerkvangst. Vlak over de grens in Duitsland vond de politie zo'n 250.000 kilo vuurwerk. Ja, dat is een enorme hoeveelheid vuurwerk natuurlijk wat van de markt afgehaald is. Ja, best een flinke partij. Volgens de Duitse politie gaat het om zwaar spul. Het is super gevaarlijk. Want de ontploffingskracht van het vuurwerk is gigantisch. Daar kan man zich ook maar ganz snel den vinger of die ganze hand letztendlich dan absprengen met gevaarlijke verletzing. Politie is dan ook opgelucht dat dit zware vuurwerk niet meer in omloop is. Dan kunnen dus geen ongelukken meer mee gebeuren. Dat kan ook niet meer naar de hulpverleners gegooid worden. Kortom, dat draagt bij aan een veiligere jaarwisseling. In Argentinië waren ze intussen met hele andere zaken bezig. De hele dag al vieren mensen dat hun elftal nu wereldkampioen is. Vooral in Buenos Aires ziet het zwart van de mensen, of eigenlijk blauw-wit. El regalo de papa. Vamos, Argentina. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan blijven we nog even in Buenos Aires. Daar schakelen we nu live naartoe, want daar is ook correspondent Peter Schouten. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Ja, het laatste nieuws wat ik hoorde, dat de rondtocht met de bus met alle spelers erin is afgeblazen. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, dat was wel een op en top, een drama zou je het kunnen noemen. Het was zo druk vandaag. Naar schatting stonden er 5 miljoen mensen langs de kant in totaal. Vanaf het vliegveld tot aan de binnenstad van Buenos Aires. De bus ging stapsvoet door deze mensenmassa heen. Op een gegeven moment dacht men, dit kan zo niet langer. Want ze hadden 4 uur afgelegd en ze waren nog niet eens op de helft van de route. En op een gegeven moment vielen / sprongen ook 2 mensen op de spelersbus. En toen dacht men van, dit van een viaduct af. En toen dacht men van, we stoppen hiermee, want dit heeft geen zin. En toen zijn alle spelers overgebracht in een helikopter en teruggebracht naar het internationale vliegveld, vanuit waar ze weer een reis naar huis hebben teruggepakt. Ja, maar was het nou niet aanvankelijk het plan dat ze ergens op 1 plek uit zouden stappen en het feestje nog verder zouden gaan vieren? Ja, absoluut. Dat was het plan. Het plan was in eerste instantie om langs de obelisk te gaan, een groot monumentaal monument hier in de binnenstad. Maar goed, daar kwam men gewoon zover is men nooit gekomen. En het andere idee was om eventueel om op het balkon van Casa Rosada te eindigen. Het presidentiële paleis waar we hiervoor staan. Om daar de beker te laten zien aan de Argentijnse bevolking. Maar goed, zover is het allemaal niet gekomen. Nee, en wat betekent dat nou voor de sfeer onder de mensen? Worden die er een tikje agressief van of maakt het ze niet uit? Zijn ze toch al dronken? Ja, ze zijn vooral dronken. Dat is een goede samenvatting. Nee, ik zie alleen maar bloed doorlopen, ogen om me heen. Ongeveer het grote doorlopend delirium als je om je heen kijkt. En mensen zijn super blij, super trots dat het na 36 jaar gelukt is om weer de Wereldcup naar Argentinië te halen. En natuurlijk valt een enorme last van de schouders van Messi af. Nu toch wel weer in de voetsporen van Maradona treedt. We kunnen niet zonder zijn naam te noemen, dit feest vieren. Nee, en wat denk je, gaan de mensen nu gewoon zo langzamerhand een beetje op huis aan? Of vechten ze nog een hobbertje uit met elkaar? Nou, de relletjes vallen nog wel mee. Ik hoorde net van de politie dat er tot nu toe 31 gewonden zijn gevallen bij kleine opstootjes of bij mensen die door bushokjes zakken, et cetera. Achter mij staan nog duizenden mensen te zingen en te springen. Aan de ene kant. Aan de andere kant, bij de obelisk staan nog steeds 10.000 mensen. Ze weten dat de spelers niet meer komen, maar het maakt ze niet uit. Ze zullen misschien wel net zoals afgelopen zondag tot zeker 6 uur 's ochtends doorgaan. Het is lekker weer, het is warm. Het bier vloeit rijkelijk, dus de Argentijnen hebben er nog wel even zin in. Ja. We weten het nu wel, hè? Ze zijn wereldkampioen. Dankjewel, Peter Schouten. En dan gaan we nu naar het krantenoverzicht. Bij mijn weten gaat Freddy van Tijn dat voor het laatst doen. Of doe je het morgen ook nog? Voor het ik doe het morgen ook nog. Ook nou, maar met en mij voor het laatst. Ik hoop daarna ook nog eens. Ik ga er weer van genieten. Freddy, ga je gang. Ja, en ik van jou. Het AD schrijft over onderschepte gesprekken van Russische soldaten in Oekraïne met hun geliefde thuis. Het Oekraïnse leger heeft duizenden van die gesprekken onderschept. Veel soldaten blijken doodsbang. De afgeluisterde berichten zijn openbaar gemaakt om de Russen te waarschuwen: kom niet naar Oekraïne. Een Russisch soldaat vertelt zijn moeder dat er amper voedsel is. Onze voorraad is shit, mam. We halen water uit plassen, we zeven het en we drinken het op. Een andere soldaat vertelt dat de beloofde versterking nooit kwam. Ze zeiden dat we ons niet mochten terugtrekken, anders werden we door onze eigen troepen neergeschoten. Een berichtje wat misschien leuk is voor de familie Klein ook. De Wageningen Universiteit beschikt over een zogeheten kerstmaalteam, schrijft Trouw. Onderzoekers berekenen de milieukosten van bijvoorbeeld een runderrollade, een aardappelgratin en kreeftensoep en vergelijken die met een duurzaam diner van onder meer bietencarpaccio en vegetarische beef wellington. En de conclusie is, het traditionele kerstdiner kost zo'n €175 voor 8 personen. Dat is dan zo'n €35. En zijn zo'n €35 daarvan zijn dan de milieukosten. De duurzamere variant kost €53. Daarvan zijn maar €6 milieukosten. Onderzoeker Willy Baltussen hoopt dat het onderzoek aanzet tot denken. En hij hoopt dat het een jaarlijkse traditie wordt. Veel Amsterdamse fietsers voelen zich onveilig. Roekeloos rijgedrag en vooral de opkomst van snelle e-bikes en speedpedelecs. Die vormen het probleem, schrijft de Volkskrant. Amsterdam ontwikkelt nu samen met een onderzoeksbureau een app. Fiets je in een maximumsnelheidszone, dan kleurt het scherm van je telefoon rood. Maar ideaal is dat niet, want de app is niet verplicht. En daarom kijkt Amsterdam ook naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld kom je met je e-bike in een drukke zone, dan krijgt de motor vanuit een gemeentelijke controlekamer een seintje dat hij minder ondersteuning moet geven. Volgend jaar wordt het getest. Ja, de fietsindustrie toont nauwelijks initiatief, zegt verkeerswethouder Van der Horst. Als de fabrikanten niet over de brug komen, dan is de volgende stap dat er vanuit de overheid regels moeten worden opgelegd. De Telegraaf interviewde Claude, de muzieksensatie van 2022... met zijn lied La Dada Mon Dernier Mot. Claude vluchtte in 2013 vanuit Congo naar Nederland... en woonde een tijd in een asielzoekerscentrum. Nu is hij 90 jaar oud en zijn droom is uitgekomen. Claude staat op nummer 1 in de hitlijsten. Zijn liedje is meer dan 7 miljoen keer beluisterd op Spotify. Dat ging zo. Tijdens corona kocht hij op Marktplaats voor een habbekrats een piano... en hij ging zoeken naar akkoorden. Toen ik ze had gevonden, zegt hij, ging ik erbij zingen. En ook, zegt Claude in de Telegraaf, ondanks zijn Congolese roots is hij verkaasd. Want hij is dol op stampot en haring vindt hij ook lekker. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I'll write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are If It's Love van Sting. Ongeveer een halve meter papier, stapels moties en amendementen en meer dan 100 uur debat hebben ze in de Tweede Kamer inmiddels besteed aan de nieuwe pensioenwet. En vandaag, bij bijna de laatste stemronde, werd uiteindelijk duidelijk dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor dat nieuwe pensioenstelsel. Wilma Borgman in Haag, goedenavond. Hey, Wilfried, goedenavond. Bijna de laatste stemronde. Ja. Spannend. Wanneer wordt het nu echt definitief? Nou ja, spannend is het misschien niet, Wilfried, maar belangrijk is het toch wel zeker. Eigenlijk voor iedereen die ooit met pensioen denkt te gaan. Want als je naar de voorstanders luistert, dan brengt dit systeem het pensioenstelsel bij de tijd. Er komt een persoonlijke pensioenpot, zodat je beter in de gaten kunt houden hoe je pensioen ervoor staat. Dat noemen ze hier dan het pensioenbewustzijn dat vergroot moet worden. Nou, tot vandaag wist ik niet dat je dat kon hebben, pensioenbewustzijn, maar kennelijk dus wel. Belangrijk dus, maar moeilijk is het allemaal ook. De finale stemronde is donderdag op de laatste vergaderdag voor de kerstvakantie. Dan gaat de Kamer er hoofdelijk over stemmen. Maar vandaag werd wel duidelijk dat de wet het hier gaat halen. Ja, ja, een pensioenpot, die moet ik toch ook maar eens kijken. Die heb ik dan kennelijk ook. Die heb je straks ook. Ja, ja. En pensioenbewustzijn ook. Dan weet je hoeveel daarin zit. Ja. Hey, en hoe groot is de steun voor dit nieuwe pensioenstelsel? Nou ja, in ieder geval krijgt minister Schouten, Carola Schouten van de ChristenUnie, die erover gaat, de steun van de coalitiepartijen. Dus van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar ik heb vandaag niet alleen geleerd dat ik pensioenbewustzijn heb, maar ook dat deze vier partijen door sommigen de kleine coalitie worden genoemd. Die vier. En dan heb je ook nog de grote coalitie. En daar zitten dan die vier partijen in, plus PvdA en GroenLinks. En die grote coalitie, bestaande uit die vier partijen en PvdA en GroenLinks, die maakten vandaag duidelijk dat zij ook deze pensioenwet gaan steunen. En dat PvdA en GroenLinks ze zouden steunen, was wel de verwachting, omdat ook de vakbonden hun natuurlijke achterban aan de basis stonden van deze wet. Maar dat moest nog wel even blijken. Ja, maar heeft die grote coalitie dan veel water bij de wijn moeten doen om die steun te krijgen? Ja, er zijn drie amendementen aangenomen van PvdA en GroenLinks. Drie cruciale amendementen die golden als voorwaarden voor de steun. Er werd vandaag dus over gestemd. Niet alleen daarover. Die drie amendementen waren onderdeel van een hele lange lijst van stemmingen. Daar stonden bijvoorbeeld 50 moties op. Nou, tegenwoordig niet heel uitzonderlijk, maar toch best veel. En wat mij daarin opviel was dat die moties niet allemaal even uniek waren. De tegenstanders van de wet in de Tweede Kamer die deden een ultieme poging om aan de rem te trekken en om die wet alsnog van tafel te krijgen. Zelfs veel ultieme pogingen. Luister maar even hoe dat ging bij de stemmingen vanmiddag onder leiding van Kamervoorzitter Bergkamp. Nummer 101, de motie Den Haan CS over het intrekken van de wet toekomstpensioenen. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, DENK, fractie Den Haan, Partij voor de Dieren. 116, de motie Leon de Jong over het intrekken van de wet toekomstpensioenen. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, DENK, 129. De motie van der Plas over het intrekken van de wet toekomstpensioenen. Voor de derde keer, volgens mij. SP, Bijeen, DENK, fractie 154. De motie Pauw-Verwij Omtzigt over het doorvoeren van verbeteringen in het huidige stelsel en het intrekken van de wet toekomstpensioenen. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, 157. De motie Everiem over de wet toekomstpensioenen intrekken. Nummertje 5. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, fractie in het PVV, voor van de Democratie, Groep van Haga, verworpen. Ja, dus tot vijf keer toe werd er min of meer dezelfde motie in stemming gebracht. Tot vijf keer ook dezelfde uitslag. Dezelfde partijen die voor die intrekking zouden zijn. SP, Bijeen, DENK, fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, Omtzigt, BBB, Ja 21, de PVV, Vorm voor Democratie en Groep van Haga. Ik klink zelfs een beetje als Bergkamp als ik er zo allemaal opsom. Maar van een meerderheid van de Kamer mag deze wet dus door. Ja, en welke aanpassingen wilde de Partij van de Arbeid en GroenLinks dan? Ja, ze hadden dus zoals gezegd drie eisen. Dat je eerder pensioen opbouwt, bijvoorbeeld als het om leeftijd gaat, vanaf je 18e in plaats van je 21ste. Ook als het om je arbeidsverleden gaat, dus dat je meteen vanaf je eerste werkdag pensioen opbouwt en niet eerst een periode hoeft te werken. En wat ze heel belangrijk vinden daar, is dat er veel meer mensen pensioen opbouwen. En nu is het zo dat 900.000 mensen met een baan helemaal geen pensioen opbouwen. En in een van hun amendementen is afgesproken dat dat aantal gehalveerd moet worden. Nou, minister Schouten die kon zich bij die wens heel veel voorstellen. Ja, het is, voor een aantal partijen in de Tweede Kamer was het heel belangrijk ook dat meer mensen pensioen gaan opbouwen. En dat snap ik heel erg goed. Want ook een pensioen is ook gewoon een garantie dat je gewoon ook op oude dag, dat je niet zomaar in de problemen ook financieel gaat komen. Maar niet heel veel mensen weten dat ze soms ook helemaal geen pensioen opbouwen. Dus ik begrijp die wens heel goed. We hebben nu ook, er zijn ook voorstellen gedaan vanuit PvdA en GroenLinks om ook eerder te beginnen met je pensioenopbouw. Of bijvoorbeeld als je in de uitzendsector werkt, dat je ook eerder pensioen opbouwt. Maar ook dat als het niet goed gaat met het aantal mensen dat snel genoeg zo'n pensioenregeling krijgt aangeboden, dat we nog meer maatregelen gaan nemen. Dat gaan we allemaal oppakken. Dat doen we natuurlijk ook met de werkgevers en de werknemersorganisaties, want die bieden de pensioenregelingen ook aan. We nemen er ook echt de tijd voor. Dus het is ook niet zo dat als de wet straks in beide kamers zou zijn aangenomen, dat het dan gelijk invoeren en klaar is. Dan nemen we ook nog tot 2027 de tijd om alles over te laten gaan. Zodat er ook echt goed tijd is om te zien of alles goed gaat. En ook bij te sturen als dat nodig is. Zodat mensen daar ook gerust op kunnen zijn. Ja, minister Schout die daarover gaat. En met die toezeggingen van de minister en de steun van de coalitiepartijen is de steun van PvdA en GroenLinks dus binnengehaald. En is het daarmee dan ook zeker dat in de Eerste Kamer een meerderheid is? Nou, dat is nog zeker niet officieel. Maar omdat dit zo'n enorme operatie is, hoeven ze in de Eerste Kamer bij GroenLinks en PvdA niet van vooraf aan te beginnen. Niet from scratch zich te verdiepen in wat hier allemaal op tafel ligt. De Kamerleden hier, dus in de Tweede Kamer, die hebben steeds nauw overleg gehad met hun collega's in de Senaat, zoals dat dan zo mooi heet, hebben ze meegenomen in de afwegingen. Dus de verwachting is wel dat ze het ook in de Eerste Kamer gaan steunen. Want het is voor links een ingewikkeld onderwerp, dus het zou ook moeilijk voorstelbaar zijn dat PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer wel voorstemmen, maar in de Eerste Kamer niet. En daarmee zou er in de huidige Eerste Kamer ook een meerderheid zijn. Een ruime zelfs, want ook de SGP stemt ermee in. Ja, je zegt niet voor niks de huidige Eerste Kamer, want het duurt niet meer zo lang voordat de Eerste Kamer er niet meer zo zit. En die wet die moet op 1 juni 2023 ingaan. Ja. Halen ze dat? Ja, dat is een belangrijke vraag. Want de tegenstanders in de Eerste Kamer die zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat dat niet gehaald wordt. Die nemen zoveel mogelijk tijd voor allerlei tussenstappen en noemen dat dan zorgvuldig. Er zullen gesprekken komen met deskundigen, ronde tafelgesprekken met iedereen die er wat van vindt, schriftelijke vragenrondes, en die zullen vast niet naar de tevredenheid beantwoord worden, dus dan komt er een tweede schriftelijke vragenronde. Gaat maanden duren. En dat betekent wel dat er van de coalitie, de grote en de kleine, een politieke evenwichtsoefening gevraagd zal worden. Want ze kunnen de boel niet overhaasten. Ze willen niet uitstralen dat ze te door willen drukken. Maar al te veel tijd kunnen ze er ook niet voor nemen. Want op 6 juni 2023 wordt de huidige Eerste Kamer ontbonden, want het is verkiezingsjaar. Dus heel voorzichtig is de verwachting dat dat allemaal gaat lukken. En dat is in de tijd waarin het probleemoplossend vermogen van de politiek niet altijd even indrukwekkend is, dat is dan toch wel een bijzonder gegeven, Wilfried. Leven het pensioenbewustzijn, Wilma. Dat hebben wij. Ja, dankjewel. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, go on, away from here. Go on, go on, and disappear. No, I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so scared, I shivered like a child. Yesterday you went away, it throws me deep inside. Come back, don't walk away. Come back, come back, come back today. Come back, oh, can't you see? Come back, come back, come back to me. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Go on, go on, just walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, go on, away from here. Go on, go on, disappear. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Luca Bloem met In Between Days. Na het aanbieden van de excuses volgen geen herstelbetalingen. Wel komt er een fonds van 200 miljoen voor maatschappelijke initiatieven om het slavernijverleden te verwerken en te herdenken. Ja, hoe verhoudt dit bedrag zich nu tot het geld dat Nederland destijds verdiend heeft aan de slavernij? Pepijn Brandon is hoogleraar mondiale economische en sociale geschiedenis. Goedenavond. Ja, hoeveel onderzoek is er eigenlijk gedaan naar de rijkdom die door Nederland in de loop der tijd is vergaard door slavernij? Er is de afgelopen jaren best wel wat onderzoek naar gedaan. Ook in allerlei verschillende sectoren van de economie. Denk aan de financiële sector bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk afgelopen jaar met DNB, ABN AMRO flink onderzoek gedaan. Zelf heb ik een aantal jaar geleden met een collega een poging gedaan om te berekenen hoe belangrijk was dit nou, laten we zeggen, hoeveel gewicht had dit binnen de Nederlandse economie als totaal aan het einde van de 18e eeuw? Nou, mm-hmm. kwamen op ongeveer 5% van de Nederlandse economie uit. Ja, en welke conclusies kon je nog meer trekken over die omvang van die opbrengst van de slavernij? Nou ja, zo'n getal 5%, dat zegt natuurlijk niet zo heel erg veel. Nee. Is dat nou veel, is dat nou weinig? Maar wat het ons hielp is echt te gaan kijken, ja, waar zat dat nou? Nou, niet verrassend, vooral in de handelssector, maar dan niet de slavenhandel. Maar de grote opbrengsten waren uit het gedwongen werk van de slaafgemaakte, hè, op de plantages. En dus de handel in de goederen die zij produceerden, suiker, koffie enzovoort. Nou, daar werden enorme bedragen, daar werd enorm aan verdiend. En tot ongeveer een vijfde van alle goederen die de havens in Nederland inkwamen en uitgingen aan het einde van de 18e eeuw was afkomstig van plantages in het Atlantische gebied. Ja, misschien een beetje een naïeve vraag, maar over welke periode hebben we het? Nou, dan hebben we het over de tweede helft van de 18e eeuw. Ja. Eigenlijk het moment dat die plantagesector internationaal op zijn hoogtepunt was. Maar staan die dingen dan echt allemaal op schrift wat er betaald is, wat er om is gegaan? Of zijn het ook schattingen? Daar zitten heel veel schattingen in, noodzakelijk. Maar dat geldt voor de hele economie, ons hele beeld van de economie van zo lang geleden. Ja. Dat zit, nou, sommige dingen weten we en dan moet je extrapoleren en schatten. En in de indexeren heet dat ook nog eens. Ja. En kwam dat geld dan allemaal terecht bij particuliere bedrijven? Of genoot de staat er ook van? En tussen particuliere bedrijven en de staat zaten die grote handelscompagnieën, de West-Indische Compagnie en de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die allebei, dus zowel in het Atlantisch gebied als in Azië, diep in die slavernij betrokken waren. En dat waren eigenlijk een soort van semi-overheidsorganen die ook een soort van vrijbrief kregen van de overheid. Ja, maar droegen die dan weer af aan de staat? Ging dat zo? De staat belegde eigen papieren in de compagnie. Er was een hele grote verwevenheid, laten we zeggen, tussen private bedrijven en de staat. Ja. U leidde ook eerder onderzoek naar de betrokkenheid bij slavernij van banken. Hè? Bijvoorbeeld ook ABN AMRO. Ja, voorlopers natuurlijk. Ja, historische voorlopers. Dit gaat om twee specifieke spelers. Hope & Co. en Mees & Zonen. Waarbij Hope & Co. wat me betreft heel interessant is. Want dat is eigenlijk de grootste financiële instelling van het einde van de 18e eeuw wereldwijd. Ja. En daarvan werd altijd gedacht, ja, die werden rijk met het lenen van geld aan Europese staten. Alle gekroonde hoofden van Europa financierden ze. Wij hebben daar heel nauwkeurig die boekhouding doorgelicht van die periode. En dan zie je dat die staatsleningen waren wel belangrijker. Maar eigenlijk de opbrengsten uit slavernij waren voor die periode nog groter. Van een kwart tot een derde van alle opbrengsten van die grote financiële instelling waren slavernij gerelateerd. Oké. En hoe reageert zo'n ABN AMRO daar dan nu op? Die ook de neiging om eens na te denken over excuses? ABN AMRO heeft excuses aangeboden. Ja, in april dit jaar. Ja, okay. Ja. Dus, en ging dat makkelijk? Weet je dat? Dat geldt voor al die instellingen. Natuurlijk gaat daar altijd een lang traject aan vooraf. En dat is onderzoek, maar ook heel veel nadenken over hoe je dat verleden een plek geeft. Ik denk eigenlijk als het te makkelijk zou gaan, dat er misschien niet genoeg over na is gedacht. Maar het heeft voor Nederland natuurlijk überhaupt wel heel erg lang geduurd. Ja. En zou je nu kunnen constateren met alle onderzoeken die er zijn geweest, dat de Nederlandse economie veel minder had gefloreerd in die tijd als er geen slavernij was geweest? Voor het einde van de 18e eeuw denk ik dat zeker geldt. Hè. Dat was een moment dat eigenlijk de Nederlandse economie flink aan het inzakken was. Er eigenlijk maar twee sectoren waren waar groei in zat. Dat was de landbouw aan de ene kant en die Atlantische handel aan de andere kant. En die expansie van de Atlantische handel, die hield dus eigenlijk heel veel van die, service-industrie, de hele sector rond de handel, hielp het in stand te houden. Nou, dat leidde tot een soort van heroriëntatie van de Nederlandse economie, waarbij die koloniale sector eigenlijk de hele 19e eeuw lang ontzettend belangrijk bleef voor de plek van Nederland in de wereld. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, Nederland bleef een rijk land. Voor een belangrijk deel door die betrokkenheid bij die koloniale economie. Ja. Er blijft nog even een vraagje bij mij hangen. Wat je net zei, van dat er meer werd verdiend aan goederen eigenlijk, aan koffie bijvoorbeeld, ja, dan aan slavenhandel. Zou je dan bijna moeten zeggen dat zeg maar een zak koffie meer waard was dan de mensen die daar verhandeld werden? Ging dat zo in die tijd? Nou ja, slavernij is natuurlijk überhaupt een systeem waarin een mens wordt gereduceerd tot handelswaar en vergelijkbaar wordt gemaakt met inderdaad koffie of suiker of tabak. En dus in die zin wel, mensen behandelden slaafgemaakten alsof hun leven niet zoveel waard was. Ja. Nou wordt het koloniaal verleden van de Oranje Strook bijgehaald en onderzocht. Hè? Wat is er bekend al over de financiën in die tijd rond de slavernij bij het Koningshuis? Nou ja, goed, dat er een link is tussen Oranjes en slavernij, dat kan niet een van de verrassende uitkomsten van het onderzoek zijn, want dat wisten we al. Hè? Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw werden de Oranjes bijvoorbeeld een soort van erevoorzitter van de VOC en de WEC. Nou, dat is natuurlijk al een directe bestuurlijke link met de slavernij. Daarnaast is bekend dat de Oranjes ook flink investeerden in de koloniale economie in de 19e eeuw. Hè, bijvoorbeeld via de Nederlandse Handelsmaatschappij. Mm-hmm. En wat je onderzoek doet, is het dan in dit geval makkelijker of moeilijker om dat openbaar te krijgen? Of zijn de dingen echt nog gesloten, dossiers van de Oranjes? Nou, van Oranjes, ja, het Koninklijk Huisarchief is bij mijn weten niet volledig openbaar. Zeker niet voor de latere koloniale periode. Zou het moeten? Wat geëist moeten worden? Nou ja, goed, er wordt nu een onderzoek gedaan. Eigenlijk, je kunt als onderzoeker alleen maar wetenschappelijke uitspraken doen op het moment dat die controleerbaar zijn voor anderen. Ja. Dus dat zou voor de hand liggen dat daar afspraken over zijn. Ja. Dat openbaar wordt. Ja. Ja. Is ook te berekenen hoeveel rijkdom de koloniën door de slavernij zijn misgelopen? Dat is een hele ingewikkelde vraag natuurlijk. Hè? Want wat er eigenlijk in die koloniale context gebeurt, is dat de hele bestaande samenleving werd verwoest. En daarvoor werd een nieuwe economie in de plaats gezet die draaide op slavernij. Hè, dus ja, slavernij laat een lang spoor van destructie achter op de plekken waar dat werd ingevoerd. Ja. En ik denk dat dat hele lange termijn gevolgen heeft voor de plek van deze samenleving in de wereld. Maar daar zijn geen getallen bij te maken, vindt u? Nou, eigenlijk niet. Want hoe factor je dan in dat een hele samenleving verwoest wordt eigenlijk? Hè? Ja, dat is niet te berekenen. Welke economische waarde hecht je aan genocide? Hè? Wat voor een aantal plekken in het Caribisch gebied, maar ook in de Indische Oceaan, denk aan de Bandeneilanden onder Jan-Pieter Schoen, geldt. Ja, dat valt natuurlijk niet in getallen uit te drukken. Nee. Ik dank je wel, Pepijn Brandon. Graag gedaan. Don't take me for a star. Your Heart to Find, gezongen en gespeeld, want hij speelt het gitaar, en heel goed zijn gitaar zelfs, Anne Soldaat. Morgen is het jaarlijks NOC-NSF Sportgala. En dan wordt bekend wie er sportcoach van het jaar wordt. Nog andere prijzen, maar ook sportcoach van het jaar. Dus Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shorttrekkers, is een van de drie genomineerden. Onder zijn bezielende leiding heeft Nederland zich opgewerkt tot een echte grootmacht in het shorttrekken. Met name als, kennen we natuurlijk wel, Suzanne Schulting, Shinky Knecht. En hij is nu hier. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, we zaten net te praten van je bent al meerdere keer genomineerd geweest. En elke keer werd je het niet. Ja, ik zie het maar zo. Ik sta op het podium. Hè. Plekje 1, 2 of 3. En nou, we zullen zien wat het morgen gaat worden. Ja, wat zegt dat eigenlijk dat je het steeds niet wordt? Dat het toch minder goed wordt, minder hoog wordt aangeslagen dan andere sporten? Shorttrack? Kan toch bijna niet meer, zou je zeggen? Nee, zo heb ik eigenlijk eerlijk gezegd nooit naar gekeken. De andere coaches hebben beter werk afgeleverd. Of hebben belangrijker werk afgeleverd. Nee hoor, ik vind het al heel mooi dat je als representant van eigenlijk de team rondom zo'n team daar toch nog even heel kort in de spotlight staat. En dat je nou ja, ja, dat je daadwerkelijk kunt laten zien dat de sport er is. En het is ook niet helemaal appels en peren vergelijken. Zoals Sarina Wiegman, hè, die nu de vrouwen van Engeland bij het voetbal heeft begeleid. Dat dit is een andere sport, maar een coach is een coach. Ik denk zeker een coach is een coach. Dan zijn er natuurlijk een aantal coaches die periodiek met de teams on the road gaan. Hè? Dat zie je bij het voetbal natuurlijk veel. Ja. Zeker het nationaal teams. Terwijl wij als coach 24/7, 365 dagen per jaar, en dan voor een, over het algemeen een periode van 1300 dagen, een Olympiade, uiteindelijk je doelen probeert te halen. Ja. Dus daar zit wel het verschil. Ja, jij zegt je doelen probeert te halen. Wanneer vind jij nou eigenlijk dat jij zelf als coach kan zeggen, dit was een succesvol jaar? Ja. Nou, ik ben met sabbatical, dus je kunt enige afstand hebben. Ja. Nee, een heel belangrijk ding voor mij was toen ik bij de KNSB in dienst trad in 2010... is atleten daadwerkelijk zo goed te kunnen opleiden dat ze meedoen voor de medailles. Maar ook dat mensen in Nederland gewoon de sport leerden kennen. Van, in de plaats van shorttrack, de schaatsen met het handje op het ijs. Hè, dat er gewoon iets meer erkenning zou komen op het moment dat je als Nederlander ook prijzen ging halen, dat je dan ook het idee had van hé, een sporter krijgt ook de erkenning die daarbij hoort. Ja, Jeroen, maar dat is PR. Dat is niet alleen PR. Dat is niet trainen, dat is niet coachen. Nee, dat klopt. Maar ik had meerdere, in mijn beleving, meerdere doelen. Op het moment dat ik in 2010 bij de KNSB kwam, bij de Schaatsbond kwam. Het winnen van medailles voor die atleten heel belangrijk. Voor mij als coach natuurlijk ook, als trainer. Maar zorgen dat er een technisch kader werd opgeleid. Hè? Dat we gewoon in de toekomst ook mensen hebben die het heel goed kunnen overnemen. En niet alleen als coach, maar ook binnen de fysiotherapie. Die verstand hebben van wat is er nodig op het schaatsen en op het shorttrackvlak. En uiteindelijk zijn een groep mensen rondom ze, die zijn echt steeds meer in een niche terechtgekomen. Of dat nou een data-analyst, een bewegingswetenschapper, een strength and conditioning coach, iemand die heel veel verstand van voeding heeft. Daar zijn gewoon materiaal voor ons natuurlijk een ongelooflijk belangrijk onderdeel. Ja, ik herinner me nu dat ik ben een keer in Nagano geweest. Heb ik jullie ploeg meegemaakt. Precies. En dan zie je bijvoorbeeld, ik ben even zijn naam kwijt, Carpenter. Kip Carpenter, die dus gewoon de hele tijd met die schaatsen in de wereld. Dat is zijn vak. En dat is ook een soort gekte. En daar heb je als coach ook mee te dealen met zo iemand, om even het Engels woord te gebruiken. Precies, wij komen bij wijze van spreken ook zo'n pitstop. Ja. Dan maken wij en dan wordt er wat aan het materiaal getuned. En dan gaan ze het ijs weer op een kwartier later naar de volgende ronde die ze gehaald hebben. Ja, soms nog korter, hè? Soms maar een paar minuten om die schaats even aan te passen als ze gevallen zijn of zo. Hè? Ja, nee, dat is tegenwoordig. Ja. Je maakt een valse start en je komt alweer terug om die spanning van die messen te halen, zoals we dat noemen. Maar is daarmee die sport de afgelopen 10 jaar voor jou ook weer enorm veranderd als coach, met name ook voor jouw vak? Ja, zeker. Op het moment dat je in 2010 aan iets begint, in de loop der tijd het halen van doelen en het sturen en het monitoren blijkt gewoon dat je zo nu dan een ander specialisme nodig hebt om die trein maar te laten rijden. En met wie doen we dat dan? Ja, dan praat je over materiaal. Mensen die voorheen misschien een keer meegingen naar een wedstrijd, ja, die gaan tegenwoordig staan die elke dag op dat ijs om dat maar te optimaliseren. We hebben ooit nog een keer in het verleden die speedfilms gemaakt. Ja. Nou, dan zie je wat zo'n mes doet. Ja, dat moet je gewoon iedere dag bij zijn om dat perfect te krijgen, zeg maar. Precies. Ja. En daar heb je dus echt de specialisten voor nodig. En die moet je opleiden. En de omgang met de sporters, want het is een teamsport, maar het zijn ook allemaal individuen. Hoe doe je dat? Ja, ja. Nou, bij ons is het wel heel duidelijk dat wij iets meer zijn dan een individuele sport. En je kunt ook bijna afvragen, bestaat de individuele sport nog wel? Hè? Ik bedoel, die, ja, als Suzanne Schulting een 500 meter doet, doet ze die toch alleen in principe? Ja, maar ik denk dat ze het team vertegenwoordigt en ze... Er komt zoveel bij kijken tot, voordat Suzanne Schulting aan die lijn staat en een wereldbekerwedstrijd of een wereldkampioenschap wint. Ja, en dan heb je die materiaalmensen nodig, dan heb je die paramedici nodig, dan heb je de coaches nodig. En dan heb je die hele groep aan ja, dat is een team om een team, heb je daarbij in de juiste setting, probeer je die dan als manager, coach op het juiste moment ook te gebruiken. Ja. En hoe ver ga jij dan eigenlijk? Want jij hebt ook nog de periode meegemaakt dat het woord grensoverschrijdend gedrag opkwam. In de topsport ook eigenlijk. Hè? Ja, hoe zie jij dat? Wat is grensoverschrijdend gedrag als jij er naar kijkt? Nou, zoals wij dat er natuurlijk tegenwoordig naar kijken, kijken we dat vanuit dat oog van de samenleving. Dat een aantal dingen gewoon niet acceptabel zijn in de topsport. Ja, dat is een niche product waarin wij mensen uitsluiten. Je hebt een selectiewedstrijd en dan worden mensen uitgesloten van een team. En dat is natuurlijk ongelooflijk lastig, maar dat is inherent aan topsport. Alleen natuurlijk hoe je dat doet en hoe je dat, ja, wil je het woord verkopen gebruiken, maar hoe je dat bij het team neerlegt, ja, daar is in het verleden natuurlijk anders mee omgegaan dan dat we dat nu accepteren. Ja, maar betekent dat ook dat je mensen, ja, ik wil niet zeggen tegen elkaar uitspeelt, maar ze staan wel letterlijk tegenover elkaar om ergens te komen? Zeker in de aanloop naar een toernooi of zo? Nou, in de aanloop doe je het eigenlijk allemaal nog samen. Je hebt gewoon een sparringpartner nodig, sterk. Je hebt echt een team nodig om patronen te leren herkennen. En op een gegeven moment, ja, dan kom je dichter bij een groot toernooi en dan heb je selectiewedstrijden. Ja, en als je met 20 man traint een heel jaar lang en er kunnen slechts 10, 5 dames en 5 heren naar een Olympische Spelen toe, waarvan daar nog maar weer 3 een individuele afstand kunnen rijden. Ja, dat betekent dat we gewoon heel veel mensen thuis laten. Jij bent ook de coach die voor eeuwig verbonden zal zijn ook aan de zwarte dagen rond Lara van Ruiven die overleed en in het trainingskamp Shinky Knecht die thuis meemaakte dat hij met een brand bij een brand betrokken raakte. Wat heeft dat betekend voor jou als coach? Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe heb je dat misschien ook wel eens ten goede gebogen voor het team of voor jezelf? Nou, ten goede gebogen. Je hoopt natuurlijk dat om er iets dingen uit te halen. Ja, dat je toch, hè, je zag dat de sporters zelf er ook soms gek genoeg ook een soort energie aan ontlenen om te vechten, om iets te winnen. Nou, ik moet zeggen, beide incidenten die gebeurden eigenlijk op het moment dat het team samen was. We zijn ook heel veel samen, dus een kans is heel groot aanwezig als er iets gebeurt dat wij als groep zijn. Dat we leerden dat niet alleen, hè, dat was voor mij een hele mooie eye-opener. In eerste instantie zou je denken, de coach moet daar voor zijn team zijn. Hè? En de coach heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar ik merkte dat het team er ook voor de stafleden was. Ik had 18-jarigen tot 30-jarigen die daar stonden. En die stonden er ook voor mij. Er werd ook aan mij gevraagd van, Jeroen, kunnen we jou ergens mee helpen? Nou, dat is wel een hele grote eye-opener en hoe geweest. En waar hielpen ze dan bij? Met het verwerken van. Een van de beslissingen, en dat is wel mooi hoor, bij een sportorganisatie zoals een KNSB en bij de ondersteuning van een NOC-NSF. Daar zijn ook wat dat betreft mensen die aansluiten als zoiets als dit gebeurt met een bepaald specialisme. Die daar veel meer vanuit de ratio naar kijken. En wij natuurlijk heel erg geëmotioneerd betrokken zijn. Waarin we een aantal dingen heel goed hebben kunnen bespreken. En een van de zaken was, ik heb het in ieder geval heel erg, de hiërarchie is helemaal weggenomen. Die sporters beleven dat net zo intens als dat ik dat als coach heb beleefd. En zoals mijn andere stafleden daar ter plaatse. Nee. Ja, daar is helemaal geen plaats voor hiërarchie. Daar is alles wat ik aan informatie vanuit het ziekenhuis kreeg, ging 100% terug naar de atleet. En die stelde vragen die ik ook weer bij het ziekenhuis kon neerleggen. Wat zou jij een coach die misschien nog niet zo ervaren is en dit soort dingen mee gaat maken? Mensen die een groot ongeluk krijgen op het veld, of in dit geval zelfs buiten het veld. Hoe ga je met dat soort extreme emoties om dan als coach? Hoe moet je dat doen? Sowieso hulp halen. En mensen moeten erbij betrokken zijn die niet emotioneel betrokken zijn bij het incident. Heb je het over psychologen bijvoorbeeld of zo? Ja, correct. Ja. Iedereen heeft ook gedwongen echt een aantal gesprekken gehad met een psycholoog. Ja, dat hebben we ook voor de staf gedaan. Correct. En dat hoort ook zo te zijn. En wat heb je daarvan geleerd in zo'n gesprek met een psycholoog? Nou, dat je heel erg open durft te stellen in wat het met je doet. En je krijgt een aantal adviezen hoe je daar eventueel mee om kunt gaan. En dat niet iedereen op dezelfde manier behandeld hoeft te worden. Of iedereen heeft daar wat dat betreft ook zijn eigen behoeftes aan. Jeroen, je gaat morgen dus op voor de sportcoach van het jaar. Het gaat tussen Serena Wiegman, voetbalcoach, wat ik net al zei, en roeicoach Eelco Meenhorst. Ik ga je veel succes wensen en misschien deze keer wel. Nou, de vierde keer mag het wel een keer. Ik wens je veel succes. Jeroen Otter, dankjewel. Dankjewel. Met de kerstdagen voor de deur is het bij veel families een onderwerp van gesprek. Wat eten we met de kerst? Wordt dat vegetarisch of toch gewoon maar weer vlees? Er is ook onderzoek gedaan. 70% van Nederlanders vindt dat een stukje vlees er bij kerst toch gewoon bij hoort. Onno Klein, culinair journalist, en zijn dochter Charlotte Klein, culinair historica, die sprak ik. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zeg dat maar even gemakshalve, Onno, dat jullie samen gaan eten. Maar dat is misschien nog wel de vraag eigenlijk. Nee, dat is helemaal zeker dat dat gebeurt. We zitten hier in hetzelfde huis, mijn vakantiehuis in Frankrijk. En ja, nee, dan gaan we samen koken, samen eten. Is dat een traditie bij jullie? Ja, wij zijn toch altijd wel samen met kerst, toch? Ja, ja. Want Onno, als jij zo van vlees houdt, wil ik begrijpen, 7 dagen vlees, hè, in de week, liefst. Nou, nee, dat kan ik me ook niet meer permitteren. Nee. Ik schrijf voor de Volkskrant en ik moet ook vlees minderen. Dat wordt mij van alle kanten duidelijk gemaakt. En dan bedoel ik niet alleen de mensen, maar ook gewoon de planeet. Dus nee, zeker niet alle dagen vlees. Hoezeer ik dat misschien ook zou willen, maar dat kan niet meer. Nee, oké. Okay. Nee, maar het wordt wel iets moois. Maar het wordt waarschijnlijk gewoon een vogel. En dan bedoel ik een kip of een parelhoen. Maar dan van onbesproken gedrag. Dus een die vrij heeft rondgevlogen en die nog met een ouderwets hagelschot is neergehaald. Zoiets. Ja, ik denk dat. Dat zal wel niet. Maar inderdaad, die in zoals het heet hier, en liberté, dus in vrijheid, is opgegroeid. Klopt, bestaat hier. Ja, en Charlotte, wat zet jij daar dan tegenover? Want jij eet eigenlijk alleen maar vegetarisch, of niet? Nou, thuis maak ik het niet klaar. Maar als ik reis of uit eten ga, dan laat ik het los. Dus ik ben er dan hier wel vaak om te zeggen, goh, we kunnen ook een keer geen vlees eten. Maar we zetten er sowieso lekkere groenten naast. Maar dat zouden we sowieso al doen. Dat hebben we eigenlijk nog niet bedacht wat dat precies wordt. Maar gaan we morgen op de markt bekijken. Maar heb je nog geen idee? Want jij zou een heel gerecht kunnen maken met allerlei groenten, waardoor je eigenlijk al afdoende gegeten hebt als hoofdgerecht bijvoorbeeld. Ja, wat ik bijvoorbeeld een keer heb gemaakt met kerst is dan een kool, spitskool in kwarten en dan bakken in boter. Dat is een heel lekker spektakelstuk zonder vlees. Dat zou misschien ook wel lekker zijn naast een vogel. Ja. Nou ben jij culinair historica. Weet jij iets van de Nederlandse traditie als het gaat om eten met kerst? Ja, nou, we hebben niet hele sterke en oude tradities zoals er wel in andere landen bestaan. Dus maakt het misschien elk jaar weer lastig. Want het is niet, het is kerst, dus we weten wat we gaan eten. Nee, het is elk jaar van, wat moeten we nu weer doen? En daar is gourmetten in de jaren 70, heeft daar een rol in genomen. Want dat maakt het makkelijk. We gaan gewoon gourmetten. Maar dat bestaat natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang. Nee. We hebben zoete tradities, hè, met kerstbrood en met amandelspijs erin. Maar echt hartige gerechten, dat hebben we niet heel erg Nederlandse tradities voor. Nee, bestaat niet een soort top 3 van wat er voornamelijk op tafel zal staan met kerst? Nou, inmiddels zeker wel. Maar dat is nog niet heel erg oud. Maar hè, de rollade en een kalkoen is groot, dus dat is misschien wat ingewikkelder. Maar een vogel, dat is wel populair. Of een garnalencocktail, lekker retro. Ja, dat is waar. Ja. Onno, als jij het woord gourmetten hoort, mag toch wel enig kritisch commentaar worden voorzien dan, of niet? Gourmetten is een gezelschapsspel. Kijk, vroeger had je ganzenborden en tegenwoordig heb je gourmetten. Nee, maar vooral kinderen vinden het leuk om zelf iets te doen. Kinderen vinden het ook leuk om te helpen met koken in de keuken. En nu mag het aan tafel en dan mag je zitten kliederen en iedereen mag doen wat hij wil. Nou, de kinderen vinden dat fantastisch. En daarbij komt dat als je mensen hebt met verschillende wensen, of misschien wel allergieën, dat is ook erg populair, dan kan iedereen zijn eigen ding doen. Ik heb er een pest aan. Maar dat komt, ik roep normaal heel heel stoer. Ik vind het vervelend om ernaar zitten kijken hoe andere mensen hun eten verpesten. Maar ja, dat is natuurlijk ook arrogantie ten top. Ja, maar Charlotte, zie jij nu ook een gerecht ontstaan waarvan je zegt dat wordt een soort nieuwe traditie? Echt een vegetarisch of veganistisch gerecht? Ik denk dat er nog allerlei varianten in zijn. En omdat het nog vrij nieuw is om zoiets misschien te doen, dat er nog niet vast ligt. Misschien moeten we daar over 10 jaar eens naar kijken. Ja. Heb jij enig idee, Onno, of er iets gaat ontstaan de komende 10 jaar waarvan je zegt, ja, dat gaat heel belangrijk worden als vast gerecht op de kerstdagen? Nou, moeilijk. Ja? Omdat kerst natuurlijk een traditioneel feest is. En iedereen, ja, je komt bij elkaar. Meestal word je dan heel, op dat moment althans, conservatief. En dan ga je terug naar oude dingen en vaste waarden. En dingen waarbij je je veilig voelt. En dat zijn meestal ook gerechten uit je jeugd of die je kende. En dan is het juist moeilijk om dat vlees weg te laten. Maar er is natuurlijk een gedeelte van de mensen, zeker de jongere mensen. Mijn dochter is een exponent. Die dat soort dingen wil doorbreken. Maar of daar nu echt dingen uitkomen die nationaal een hit worden, ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb er een hard hoofd in. En als je nou zegt dat je van de stress af wilt komen, want het is er ook altijd stress rond die kerst, hè? Het inkopen en het maken, dat allemaal moet lukken. Zijn mensen zeggen, ja, ik maak gewoon boerenkool met stamppot. Is dat bij de familie Klein mogelijk? Dat zou mogelijk zijn. Ik doe het niet. Maar kijk, wij hebben natuurlijk ook weer zo'n arrogante opmerking. Wij hebben niet zo die stress, omdat we allebei heel goed kunnen koken. Dus ja, dan is het niet zo'n probleem. Maar wat stress veroorzaakt, is dat je dingen gaat doen die je niet gewend bent. En dus dat je moeilijk gaat doen waar je dat niet kunt. Nou, vooral niet doen, zou ik zeggen. En dan val je dus weer terug op de vaste dingen, voorgerecht. Gerookte zalm, alleen neerleggen. Die rollade, die koop je kant-en-klaar gekruid bij de slager of bij de supermarkt. En dus dat vermindert stress. Ik hoor iets van mijn familiegeschiedenis, nu jij dit zegt. Ja. Mijn vader had een diepvriesgroothandel, dus daar hadden altijd de ijstaart toe. Dat was wel heel makkelijk ook. Uitstekend idee, want een heel bekend merk ijstaart met rimpeltjes erin, zou ik maar zeggen, dat is de knaller van de kerst. Ik hoor het al, jullie hebben verschillende ideeën misschien over eten en over smaak, maar jullie zitten wel gezamenlijk aan tafel en het komt allemaal goed met kerst. Ja, met een goed glas erbij, ja. Oh, daar hebben we het nog geen eens over gehad, maar dat is weer een heel ander verhaal, alcohol. Ik wens jullie heel veel plezier de komende dagen. Dankjewel, Onno Klein en Charlotte Klein. Dank je. Ja, dat is toch een mooi beeld om de oude en de jonge Klein met elkaar aan tafel te zien zitten in Frankrijk. Want daar zitten ze samen en daar de kerst door te komen. Die ga ik u ook alvast toewensen. Een goede kerst. Morgen zit hier Joost Vullings en ik wens u nog een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ho, ho, ho! Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho ho ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl.